Ома. Якби мені сказали завтра, облиш думки про нього ти. Забудь і думати не варто, він може більше не прийти. Сказала б я, ніхто про те не знає. Він зливою чи вітром пролетить, а може білим снігом закружляє, бо він мене не може не любить. Тепло рук твоїх враз розтопить біль.